อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2557เป็นวันแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียด้วยรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเมื่อได้ยินเสียงของดิฉันท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่าเป็นเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วล่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเท่าที่เราจะคุยกันนะเจ้าค่ะในเช้าวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะหยิบยกหรือว่าเรื่องที่จะมาสักการะหรือว่ามาคุยธรรมะกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเหตุของสมาธิหรือศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เพราะเหตุใดพระอาจารย์ถึงได้จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเจ้าคะ เพราะในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ได้เคยคุยกับคุณเตือนใจในเรื่องของว่าสมาธิมันมีกี่ขั้นยังไง เจ้าค่ะ สมาธิสมาบัติอะไรเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ได้พูดถึงว่าอุปสรรคของคนที่มันจะเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรก็คือเรื่องของเครื่องกลางกั้นเรื่องของนิวรณ์เราก็ได้พูดไปแล้วเราได้เคยพูดถึงวิธีการปฏิบัติไปแล้วว่าคุณจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้ได้เกิดสมาธิจิตเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้เป็นต้นคือได้พูดไปแล้วน ะ แล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลับจะย้อนกลับไปถึงจุดตรงที่ว่าแล้วอะไรจะเป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถปฏิบัติอย่างนั้นได้น ะ ถ้าจะพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้เราวิธีการฝึกปฏิบัติที่ทำให้เราได้จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของสติถูกไหมสติคือความที่เราตั้งเอาไว้ระลึกได้ในที่นี้เราก็พูดถึงลมหายใจใช่ไหมใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะให้จิตมาระลึกถึงตรงนี้นะเป็นสติเกิดขึ้นมาทีนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะตั้งสติเอาไว้ได้ทำไมเขาถึงจะตั้งได้ทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้นี่คือประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะพระเจ้า น่าสนใจมากเลย ใช่ใช่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบนะภิกษุสองรูปนั่งข้างๆกันนี่แหละองค์หนึ่งก็เจริญสติอีกองค์หนึ่งก็เจริญสติแต่สององค์เจริญสติเหมือนกันทำสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะมีตั้งไว้ซึ่งกายในกายองค์หนึ่งก็ทำองค์หนึ่งก็ทำแต่ว่าองค์แรกนี้ทำไม่ได้นะไม่สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้จิตไม่รวมลงเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่ว่าองค์ที่สองกลับทำได้ตั้งขึ้นได้ทำไมสององค์นั่งอยู่ติดกันแท้ๆนะองค์หนึ่งทำได้องค์หนึ่งทำไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ซึ่งอันนี้ก็ได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับพ่อครัวที่เขาปรุงอาหารซึ่งอันนี้อาตมาก็ได้เคยพูดไป 2-3 ครั้งอยู่ในอุปมาอุปไมยนี้พระเจ้ายกตัวอย่างว่าพ่อครัวคนหนึ่งฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนแล้วก็เลยรู้ว่าจิตเนี่ยถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็จะดีได้ผลแต่ถ้าอีกคนหนึ่งกลับไม่ฉลาดนะไม่รู้ว่าจิตของตัวเองเป็นยังไงไม่รู้ว่าระจิตตัวเองทำอย่างนี้แล้วได้สมาธิก็ไม่รู้ก็กลับไปทำอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพ่อครัวที่ไม่รู้รสชาติแห่งอาหารของตนนั้นเลยไม่รู้ว่าปรุงอย่างนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้นะเอาไปเสิร์ฟแล้วคนกินเขาชอบนะอันนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลในขณะที่คนที่เขารู้เขาก็จะได้ค่าจ้างรางวัลนะรู้ในที่นี้หมายถึงว่าคอยสังเกตรสอาหารว่าอาหารของเราเนี่ยวันนี้มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มมันหรือเผ็ดอย่างไรเอาให้คนกินเขากินมากกินน้อยกินเหลือหรือเขาติชมอย่างไรนะรู้จักสังเกตตรงนี้ไหนสังเกตตรงนี้แล้วเลยทำให้ได้ค่าจ้างรางวัลนะจึงเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยตรงนี้แหละว่าคนที่เขาสังเกตเป็นสังเกตได้เนี่ยเขาปรับปรุงอะไรของตัวเองนะจึงทำให้ถ้าเปรียบเหมือนกับเผากลัวนะจึงทำให้รสอาหารของตัวเองเนี่ยอร่อยถูกปากคนกินถูกปากคนกินกินแล้วยังไงก็ได้ค่าจ้างรางวัล เพรา ะฉะนั้นเรากำลังทำอาหารเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรากำลังแต่งจิตปรุงจิตของเราเนี่ยให้มันออกมาเป็นอารมณ์เดียวให้ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยคุณจะต้องแต่งจุดไหนปรุงจุดไหนปรับอะไรองค์ประกอบอะไรเนี่ยที่ว่าต้องเหมือนกับรสชาติอาหารที่คุณต้องเหยาะอันนี้ใส่ผงอันนี้นะปรุงอย่างนี้ใช้ความร้อนเท่านี้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะปรุงออกมาให้อร่อยได้อย่างไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ okay. น่าสนใจมากๆเลยเจ้าค่ะ อันดับแรกคุณเตือนใจ ค่ะ เริ่มจากเรื่องของศีลศีลนี่คือพื้นฐานละพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องของว่าช้างม้าโคลาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรต่างๆนะจะสำเร็จกิจกรรมอะไรยืนเดินนั่งนอนต้องอยู่บนพื้นดินต้องสำเร็จบนพื้นดินเท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นไหนสมาบัติขั้นไหนปัญญาแบบไหนโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลจบ เจ้าค่ะ ต้องมีศีลนะไม่มีไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นศีลถามว่าศีลขั้นไหนถึงจะพอศีลเนี่ยคือความเป็นปกติก็ขั้นของคนธรรมดาธรรมดาไหนที่คุณจะต้องมีก็คือศีล5 เจ้าค่ะ ศีล5อย่างแต่ถ้าเรามีศีลที่ดีขึ้นเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นคือลักษณะของศีล8แต่พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการไม่ประพฤติในการเสพกามเลยนะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกตินะอันนี้ก็คือดียิ่งขึ้นนะก็อยู่ในสถานภาพอย่างไหนนะก็ปฏิบัติตามความเป็นปกติของสถานภาพของตนของตนนะสมาธิมันก็จะได้ลึกซึ้งต่างกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่เราปรับปรุงเอาตรงนี้ในกรณีหนึ่งคือเรื่องของศีล เจ้าค่ะต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ใช่ศีลในที่นี้ก็คือหมายถึงเรื่องของทางกายมันคือคุมกายคุมวาจาพระเจ้าใช้คำตรงนี้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติชอบทางกายทางวาจา เจ้าค่ะ นะประพฤติชอบทางกายทางวาจาคือส่วนใหญ่เรารักษาได้แต่เรื่องของใจด้วยเหมือนกันเรื่องของใจเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะควบคุมใจรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้มีความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนนะคือสมมติ 50% นะ 50% ในใจของเราเนี่ยมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ธรรมดาใช่ไหม มีสมองมันก็คิดแต่เวลาไปคิดเนี่ยส่วนใหญ่อย่างน้อยนะ 50% ขอให้มันไปคิดเรื่องที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนะถ้าจะไปคิดก็คิดได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเราควบคุมตรงนี้นะมันจะช่วยทำให้การปรุงแต่งรสอาหารในจิตของเราออกมาอร่อยนะเราเข้าสมาธิได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาชีวะนะอาชีวะในที่นี้ก็คือหมายถึงการดำรงชีวิตของเรานะการดำรงชีวิตชนิดที่ไม่ล่อลาบด้วยลาบไม่ก็เรียกว่าเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากไม่พูดโกหกไม่พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงนะส่วนใหญ่การดำเนินชีวิตการทำมาอาชีพของเราเป็นลักษณะนี้นะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจเรื่องอาชีวะเนี่ยเราจะต้องไม่ยกตนข่มท่าน เจ้าค่ะ นั่นคือไม่คิดว่าเราดีกว่าเขาเขามีศีลแย่กว่าเราฉันดีกว่าเธอถ้าเราไม่คิดตรงนี้ได้แสดงว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่งละที่เรากำลังพูดถึงตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ แต่จะพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่ประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและด้วยอาชีวะ เจ้าค่ะ เรากับการไม่ยกตนของท่านอันนี้แต่มารวบเลยรวบเป็นขั้นที่หนึ่ง เจ้าค่ะ อันที่สองคือเป็นผู้ที่มีหิริโอตัปปะในหิริโอตัปปะก็คือหมายถึงความละอายแล้วก็ความกลัวต่อบาป แ ต่บางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่มันต้องมีความกลัวอยู่ต้องกลัวบาปนะจะไม่กลัวผีไม่กลัวฟ้าร้องไม่กลัวฝนตกแรงต่างไม่กลัวล่ะแต่ว่าต้องกลัวบาปนะนี่เป็นความกลัวที่เป็นกุศล อัน นี้ต้องมีฮิริโอตัปปะนะนี่คืออย่างที่สอง กลัวต่อบาปแล้วก็กลัวละอายใจที่จะไม่ที่จะทำบาปนะเจ้าค่ะ ใช่ความกลัวความละอายอันนี้มันก็คือจะทำก็มันไม่ทำอ่ะมันไม่ดีอย่างเงี้ยนะ คืออ ายหรือว่ากลัวว่าจะถูกคนอื่นเขาติเตียนถูกคนอื่นเขาลงโทษถูกคนอื่นเขาว่ากฎหมายบ้านเมืองก็มีนะไม่ถูกเรื่องของกรรมใช้ก็ต้องถูกกฎหมายบ้านเมืองเขาจ่อฟ้องจ่ออะไรอย่างนี้ก็เลิกทำซะมีฮิริโอตัปปะนะอันนี้เราพูดถึงเหตุที่ทำให้จิตใจเราเข้าถึงความเป็นอารมณ์อันเดียวได้นะ คือเป็นสมาธิได้ ใช่ใช่ใช่สองอย่างแล้วนะสองอย่างละอย่างที่สามคือเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็หมายถึงว่าเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูอินทรีย์คือ6ทางอินทรีย์คือช่องทางอินทรีย์จริงๆแปลว่าความเป็นใหญ่นะอินทรีย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงความเป็นใหญ่ในทวารทั้ง6เช่นว่าลิ้นเนี่ยต้องเป็นใหญ่ในการรับรู้รสใช่ไหมถ้าเราจะเอาตาไปดูอาหารบางทีก็รู้ได้บ้างว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแต่ว่าถ้าจะมารู้ว่ามันเค็มเกลือเค็มซีอิ๊วหรือเค็มอะไรเนี่ยต้องลิ้นเท่านั้นเพราะลิ้นเนี่ยจึงเป็นความเป็นใหญ่ในเรื่องของการรู้รสซึ่งมันมีความเป็นใหญ่ในร่างกายเราทั้งหมด6อย่างพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอินทรีย์ทั้ง6นะอินทรีย์ทั้ง6คือถ้าบอกว่าเราปล่อยให้มันเผลอเลอเป็นช่องทางมันก็เป็นประตูให้ทั้งดีทั้งชั่วเข้านะก็คือพูดง่ายๆทั้งยารักษาโรคทั้งเชื้อโรคก็เข้าได้นะมันก็อาจจะเวอะหวะจากไอ้สิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ต้องรู้จักรักษาไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันเข้านะให้เฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าเท่านั้นนะการรักษาอินทรีย์ช่องทางต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าการสำรวมอินทรีย ์เจ้าค่ะ อันนี้คือ พูดง่ายๆก็คือว่าสำรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ให้สิ่งที่ชั่วร้ายหมายถึงว่าสิ่งที่ในทางต่ำเจ้าค่ะหรือไม่ดีเนี่ยเข้ามาได้ ถูกต้อง ค่ะก็เป็นข้อ3 สัมปชัญญะซึ่งตรงนี้ก็คือเช่นว่าเราบางทีเราดูทีวีอย่างเงี้ยเห็นเขาด่ากันเนี่ยเราต้องรู้จักปิดกั้นว่าไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องขุดกราวนะเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเห็นคุณเดินทำฉันจะไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้คือการสำรวมอินทรีย์ตัวอย่างนะ เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่4เนี่ยที่เราสามารถที่จะรักษาทำให้จิตของเราจะเข้าสู่ความเป็นอารมณ์เดียวได้ คือเป็นสมาธิได้ ใช่ข้อที่4ก็คือเรื่องของการรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยรู้ประมาณในการบริโภคอาหารที่คุณเอาเข้าปากนี่แหละที่มันจะลงไปสู่ท้องนี่แหละอันนี้ก็จะช่วยได้นะคือถ้าเรารับประทานอาหารชนิดที่เรียกว่าใส่มันเต็มที่เลยนะอะไรอยากอะไรชอบใส่นะใส่อิ่มแล้วก็ยังกินอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่มีตัวหนักเหมือนเม็ดถั่วถูกแช่น้ำบองนะทำอะไรไม่ได้มันก็อยากจะคิดแต่นอนนะถึงเวลาจะนั่งสมาธิก็ง่วงนอนนะถึงเวลาจะเดินจงกรมก็ง่วงนอนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนว่างั้นเถอะเจ้าค่ะแบบชาวบ้านเรานะ ใช่ใช่อันนี้พระพุทธจึงเตือนว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคนี่หมายความว่าเวลากินเนี่ยคือกินอาหารที่มันถูกธาตุกับเราอันนี้กินได้นะคำว่าถูกธาตุเนี่ยหมายความว่าคุณชอบกินอะไรคุณก็กินเถอะบางคนถูกธาตุกับอาหารประเภทนี้นะมันทำให้เรารู้สึกอร่อยในอาหารประเภทนั้นแต่อาหารอีกประเภทนึงบางคนชอบกินอาหารอีสานนะไม่ชอบกินอาหารใต้อย่างเงี้ยก็กินอาหารใต้ก็จะไม่ถูกธาตุแต่กินอาหารอีสานก็จะถูกธาตุแต่คนใต้ก็จะถูกธาตุกับอาหารใต้แล้วก็จะไม่ชอบกินอาหารอีสานหรืออาหารเหนืออย่างเงี้ยก็ถูกธาตุอะไรก็กินแบบนั้นนะเพราะว่าเวลากินอาหารประเภทนั้นแล้วเวทนาในกายมันจะดับไปได ้ อย่างคนจีนหลายๆคนเนี่ยที่เขาเดินทางไปต่างประเทศไปอเมริกาอย่างเงี้ยมันไม่มีข้าวกินเนี่ยเป็นต้นนะต้องกินแต่ขนมปังกินแต่เนื้อเขาก็รู้สึกแบบไม่สบายกายเหมือนมันกินไม่อิ่มต้องได้กินข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยก็เป็นอาหารที่ถูกธาตุกับเขาแต่คุณจะกินก็กินได้เพื่อที่จะดับเวทนา เพ ราะฉะนั้นประเด็นคือกินอาหารที่มันถูกธาตุแล้วก็ดับเวทนาแต่เวทนานี้มีทั้งเวทนาทั้งเวทนาเก่าเวทนาใหม่เวทนาเก่าก็พวกความหิวนะเป็นเวทนาใหม่เป็นเวทนาเก่าที่ไม่ดีเราต้องจะทำไงให้ระงับไปก็กินข้าวซะกินอาหารที่ถูกธาตุซะแต่ยังรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราเคยมีบางคนเป็นโรคประเภทนี้นะกินอาหารประเภทนี้มันถึงจะถูกธาตุก็ว่ากันไปแล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ก็ความหิวที่มันจะเกิดขึ้นนะตอนบ่ายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็กินอาหารเพื่อที่จะดับเวทนาตัวนี ้ คือบางคนชอบกินของทอดแต่ของทอดถ้ากินมากมันก็จะเป็นโรคอื่นๆมาอีกเพราะฉะนั้นก็กินพอประมาณอย่ากินมากเกินไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้น เจ้าค่ะ เป็นต้นนะอันนี ้แล้วถ้าใครไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนี่พระอาจารย์จะเขียนไว้เลยนะเจ้าค่ะว่าไม่ให้สร้างเวทนาใหม่คือทานซะอิ่มจนอึดอัดจุกแบบนี้เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เพราะว่าจะนั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่ตัวมันจะหนักนะพอหนักแล้วมันจะอ่อนแอจะท้อแท้มันจะคิดแต่เรื่องนอน เจ้าค่ะ มันจะต้องให้กายเบาพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ยให้มีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องด้วย อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าถ้ามีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องเนี่ยประสิทธิภาพการย่อยมันจะดีพอประสิทธิภาพการย่อยดีเนี่ยเราจะสามารถร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วก็พอเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไม่รู้สึกหิวในตอนบ่ายเราก็จะด้วยความที่ท้องมันมีช่องว่างมันก็จะไม่รู้สึกหนักตัวแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีกายเบา ก็ทำให้มีความเพียรได้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ คือปฏิบัติทำได้ ใช่การเห็นแก่ปากแก่ท้องเนี่ยไม่ดี น ั่นนี่คือข้อที่4ที่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าเห็นแก่ปากแก่ท้องแสดงว่าไม่ได้ละ จ้าค่ะ สับที่ถูกต้องก็คือให้รู้ประมาณในการบริโภค สาธุจ้าค่ะ ก็คือไม่ใช่ว่าถึงขนาดอดอาหารไปเลยไม่ใช่แต่ก็ให้กินพอดีฟังนะ เอาละ4ข้อแล้วนะจ้าค่ะที่สามารถจะทำสมาธิได้ ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินของอร่อยนะก็กินของที่ตัวเองชอบได้ถูกธาตุได้ก็กินไปแต่ให้พอดีเนาะ จ้าค ่ ะ ข้อที่5คือเรื่องของการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะตื่นอยู่เสมอคำว่าตื่นอยู่เสมอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่หมายความว่าให้พักได้แต่ว่าเวลานอนเนี่ยก็นอนยามเดียวนอนครั้งเดียวในรอบ24ชั่วโมงคุณนอนแค่ครั้งเดียว นะเวลาไหนเวลาที่นอนเนี่ยก็คือนอนเวลายามกลางแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีเวลานอนก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกนะนี่คือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะ คือ บางคนเนี่ยประกอบความสุขเอาเรื่องตรงข้ามก่อนนะสิ่งที่ไม่ดีเป็นยังไงก็คือคนที่ประกอบความสุขในการเอนนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับนะคือจะนอนเนี่ยก็หาความสุขในการนอนแต่คนที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยจะไม่หาความสุขในการนอนไม่หาความสุขในการเคลิ้มหลับไม่หาความสุขในการเอนข้างแต่นอนนะเวลาเอนกายนอนเพื่อที่จะหลับจะพักผ่อนเนี่ยก็นอนในท่าพร้อมที่เตรียมจะลุกนะก็คืองานนอนตะแคงข้างขวานะถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าคุณ สายญาติ ใช่ท่านฟังหรือคุณจะลองทดลองดูเอานอนหงายนอนหงายก่อนนะถ้านอนหงายเนี่ยเวลาจะลุกเนี่ยมันลุกยากกว่าตะแคงเวลาเราตะแคงข้างเนี่ยโดยเฉพาะตะแคงข้างขวาเวลาลุกมันลุกง่ายกว่ามันจะไม่ต้องใช้กำลังหน้าท้องมาก คือพร้อมจะลุกว่า พร้อมจะลุกใช่แล้วก็ตั้งสติไว้เลยว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีน ะ ก่อนนอนก็ตั้งสติเอาไว้ว่าอย่าให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยตามเราไปผู้นอนอยู่นะเพราะฉะนั้นการนอนตรงนั้นก็จะหลับเป็นสุขตื่นก็ตื่นเป็นสุขก็ไม่ฝันร้ายด้วยน ะ การนอนตรงนั้นก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่บางคนคิดว่านอนเวลาเดียวมันจะไปพอได้ไงต้องนอนกับวันเสริมด้วยไม่จำเป็นคนที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยพร้อมที่จะลุกไม่หาความสุขในการนอนและไม่หาความสุขในการเคลิ้มหลับก็เขาจะเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะคือบางคนที่ว่ายามกลางแห่งราตรีนี่กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าคะอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจด้วยเจ้าค่ะ ก็คือประมาณ4ทุ่มถึงตีสอง เจ้าค่ะ สี่ทุ่มถึงตีสองนี่คือโดยประมาณแต่บางคนอาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะก่อน4ทุ่มอาจจะเป็น3ทุ่มก็ได้บางทีอาจจะหลังตีสองจะเป็นตีสามตีสี่ก็ได้แต่ว่ายามเนี่ยหมายถึงว่าแบ่งคร่าวๆพอที่จะให้รู้ว่าในกลางคืนสมมติคุณแบ่งเป็น3ส่วนแต่ถ้า3ส่วนเท่ากันช่วงกลางก็จะเป็น4ทุ่มถึงตีสอง ใช่ ไหมถ้าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเป็นเวลาค่ำใช่ไหม เจ้าค ่ ะ ยามกลางก็จะสี่ทุ่มถึงตีสองทีนี้การอาจจะแบ่งไม่เท่ากันก็ได้ก็แล้วแต่เราแต่อย่างน้อยเนี่ยนอนหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วสักหน่อยหนึ่งนะสักหน่อยหนึ่งสักให้กิจกรรมแรงต่างมันลุล่วงไปก่อนก็คงต้องหลังสามทุ่มไปแล้วก็ตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรได้เพราะนั้นก็ตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้ก็ลุกได้นะลุกได้แล้วโดยประมาณนี้แล้วก็นอนชั่วโมงนอนแค่ยามเดียวอาจจะ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากัน แล้วแต่ละคนนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แต่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าไม่ประกอบความสุขในการนอนอย่างบางคนนะรู้สึกตัวแล้วแต่ก็ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมลุกขึ้นขอนอนอีก5นาทีหน้าอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อย่าให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่ายังประกอบความสุขในการเอนข้าง เจ้าค่ะ อันนี้จะไม่ใช่กิเลสมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วก็กินจิตใจของเราก็จะตั้งจิตเป็นสมาธิได้ยาก อืมเจ้าค่ะ แต่ถ้าเราลุกขึ้นเลยอย่างนั้นมาฟังรายการนี้ปุ๊บแล้วก็ลุกปึ๋งขึ้นเลยเนี่ยเอาได้ยินเสียงคุณเตือนใจได้ยินเสียงอาตมาพระไพบูลย์ละก็ลุกขึ้นทันทีนี่ดีนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่5 ข้อที่5เจ้าค่ะ การประกอบตนอยู่ทําเป็นเครื่องตื่นอีกนิดนึงคุณเตือนใจตรงนี้คือถ้าสมมติบางคนเนี่ยไม่ได้หลับในท่านอนก็จริงแต่ว่ามานั่งสมาธิเนี่ยด้วยตั้งใจว่าชั่วโมงนี้ฉันจะหลับเลยฉันจะมาแบบหลับในท่านั่งอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่มาเคยนะเรียนหนังสือเนี่ยตั้งใจว่าชั่วโมงนี้จะหลับเลยแหมเรียนวิชานี้มันไม่อยากเรียนเลยเอาปากกาเนี่ยมันจะหลดเอาไว้นะแล้วก็ก้มหน้าก้มตานิดนึงแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยหลับในท่านั่งเรียนหนังสือเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีเลยมันไม่ดียังเป็นการกระทำที่ไม่ดีอย่างคนจะตั้งใจมาหลับในเวลาเรียนในเวลาห้องที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้อันนี้คือไม่ควรไม่ควรใช่มันนี้เขาเรียกว่ายังไม่เป็นผู้ที่ประกอบตนอยู่ทำเป็นเครื่องตื่นล่ะ อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่5นะประเด็นก็คือว่าให้เป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอนะให้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันที เจ้าค่ะ อืมถัดมาคือข้อที่6นะเหตุของการที่จะทำให้เราได้สมาธินะก็คือเรื่องของการที่พยายามมีสัมปชัญญะนะมีสติอยู่ในอิริยาบถต่างคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยก็หมายถึงว่าอิริยาบถต่างๆว่างั้นเถอะนะเช่นการยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็อย่างหนึ่งการไปห้องน้ำการรับประทานอาหารการใส่เสื้อผ้านี่ก็อย่างหนึ่งการเดินการเหินการคู่การเหยียดการหันการแลดูอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะมี 3-4 หมวดตรงนี้นะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่คุณจะพูดอยู่ คุณจะฟังอยู่คุณจะนิ่งอยู่ขับรถอยู่ให้พยายามที่จะฝึกให้มีสติอยู่ตลอดการที่เราฝึกให้มีสติอยู่ตลอดในช่วงระหว่างวันไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณนั่งสมาธิอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได ้ คือบางคนจะคิดว่าฉันต้องทําสมาธิในท่านั่งเท่านั้นหรือว่าฉันต้องทําสมาธิในท่าเดินเท่านั้นอันนี้มันก็ยึดติดเกินไปใช่ไหมมันก็จะจํากัดตัวเองเกินไปแต่ว่าจิตการฝึกตรงนี้มันฝึกที่จิตนะเรามีจิตที่ไหนเราฝึกได้ทันทีไม ่ จําเป็นต้องอยู่ในท่านั่งหรือไม่จําเป็นต้องอยู่ในท่าเดินนะจะนั่งหลับตาลืมตาก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาใจมาใส่ในการที่เราจะพยายามตั้งสติขึ้นไม่ว่าอยู่ในอิริบทใดทําเรื่องอะไรพูดกับใครฟังใครพูดอยู่หรือว่าไปไหนเนี่ยอันนี้มันช่วยได ้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะก็คือหมายถึงอย่างนี้ในทุกๆเรื่องทุกๆกิริยาทุกๆสิ่งที่เราทำ เรียกว่าตลอดเวลาว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช ่ พออยู่ตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยเวลาเรามานั่งมาทำจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปแบบมันจะช่วยได ้อืมเจ้าค ่ ะ เจ้าค่ะขณะที่เรานั่งเราทำเป็นรูปแบบนะเราพยายามทำบ่อยๆเวลาเราไปอยู่ในระหว่างวันนะการที่ทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะช่วยให้เราตั้งสติขึ้นได้มันจะช่วยกันเกื้อหนุนกัน เจ้าค่ะ ทั้งสองอย่างทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในการนั่งในการเดินและการปฏิบัติที่อยู่ในลักษณะว่าอิริบทต่างๆคือการมีสติอย่างมีสัมปชัญญะเนี่ยก็จะช่วยเกื้อกูลกันทั้งสองอย่างนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่6 นะข้อที่6แล้วเจ้าค่ะ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยทําให้การทําสมาธิของเราเนี่ยได้ง่ายนะไปได้ก็คือเรื่องของการที่ให้เป็นผู้ที่สันโดษสันโดษในที่นี้ก็คือพอใจในสิ่งที่เรามีนะพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องแต่งกายพวกนี้นะให้สันโดษในบริการแห่งชีวิตว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ สันโดษในบริการแห่งชีวิตมีอะไรก็กินอย่างนั้นในอย่างพระสงฆ์ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็พอใจตรงนั้น อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดให้นะก็สร้างให้กุฏิวิหารเป็นยังไงก็ยินดีแบบนั้น เจ้าค ่ ะ การที่เราไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่มากให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายอันนี้จะช่วยได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนกในเวลานกเนี่ยเขาจะไปไหนเนี่ยก็มีแค่สัมภาระคือปีกของเขาไป เจ้าค่ะ เหมือนกันภิกษุนะผู้ที่สันโดษเนี่ยเวลาไปไหนเดินทางไปไหนก็มีแค่สัมภาระของตัวเองคือบาตรแล้วก็จีวรไปนะแค่นี้เองสันโดษมากที่สุด เจ้าค่ะ ก็เรียกว่ามีอุปกรณ์อัตถบริการอะไรต่างน้อยนะเป็นผู้ที่สันโดษเพราะฉะนั้นการที่เราบางทีเราไปปฏิบัติธรรมหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยการที่เราสันโดษในบริการต่างๆความเป็นอยู่เรื่องแต่งกายอาหารการกินนั่งง่ายๆเอาที่ง่ายๆไม่ต้องมีภาระมากอันนี้จะช่วยได ้ก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ต้องเรื่องมากว่างั้นเถอะอยู่แบบง่ายๆใช่ไหมคะ ใช่ใช่ให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่าย เจ้าค ่ ะ บางคนเนี่ยก็จะในทางคนข้ามนะบางคนก็จะเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ทำไมอาหารเป็นอย่างนี้ที่พักเป็นอย่างนี้นะไม่พอใจขุ่นเคืองขึ้นอันนี้โอ้โหก็จะกว่าจะได้สมาธิจิตรวมลงก็คงจะยากอยู ่ยากอยู่นะเจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เขาจัดอยู่ยังไงก็อยู่ก็ให้อะไรกินก็กินเขาให้ทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ง่ายๆไม่เรื่องมากอันนี้จะทำได้ จะทำสมาธิได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่6ข้อที่7เนาะข้อที่7 ข้อที่7เจ้าค่ะ ทีนี้พอคนที่สันโดษนะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถยินดีในเสนาสนะอันสงัดได้นะการยินดีในเสนาสนะอันสงัดเนี่ยจึงเป็นข้อที่8ที่สําคัญนะเสนาสนะอันสงัดเนี่ยมันจะมีอยู่2นัยยะคุณเตือนใจนัยยะแรกเนี่ยก็หมายถึงที่ที่ปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกนะคือถ้าคนเข้าคนออกที่ไหนมากๆเนี่ยมันวุ่นวายเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวก็ถามมานั่นที่นี่อยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนโอ้มันเรื่องมากมีปัญหาเยอะแล้วก็ที่มีคนเข้าคนออกน้อยนะหรือว่าถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็รู้จักที่จะเบาๆนะไม่ให้เกิดลมเกิดขึ้นมากระทบตัวเราปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกนะนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในลักษณะของเสนาสนะอันสงัดเนี่ยก็คือเป็นที่ที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อย เ วลามีกิจกรรมอะไรต่างก็เงียบๆนะไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่มีเสียงก่อสร้างไม่มีเสียงคนตะโกนโวยวายโวกเวกไม่มีเสียงภาชนะกระทบกันไม่มีเสียงคนเดินตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี ้อ ันนี้คือลักษณะที่2และลักษณะที่3ก็เป็นที่ทําการลับของมนุษย์ที่เป็นที่ทําการลับของมนุษย์เนี่ยเช่นเวลาที่โจรเขาจะไป ประชุมปรึกษาแผนการอะไรอย่างหนึ่งเขาก็ไปที่ลับๆนะที่ที่ไม่มีคนจะได้ยินที่ที่คนจะไม่รู้นะลักษณะที่3นี้ก็ได ้ นะก็คือสรุปว่าเป็นที่ที่ปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกเป็นที่ที่มี พลุกพล่านนะจ๊ะใช่ไม่มีคนพลุกพล่านว่าง ั้นใช่ใช่มีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยนะแล้วก็เป็นที่ทำการลับของมนุษย์นี่คือนัยยะที่1นะว่าเสนาสนะอันสงัดหรือว่าเสนาสนะอันสงัดแบบที่2ก็คือจิตสงัดก็ได้นะคือจิตใจถ้าเผื่อว่าปราศจากความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะคือบางคนอาจจะอยู่ในที่ที่มีคนเข้าคนออกเยอะนะเกลื่อนกลืนไปด้วยสมณพราหมณ์เกลื่อนกลืนไปด้วยคนอะไรต่างๆนะเป็นเสียงดังอึกทึกคึกโครมมีคนผ่านเข้าผ่านออกมากแต่ถ้าใจเนี่ยมีความสงบนะใจมีความไม่คิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้จะถือว่าเขาอยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็ได ้อืมเจ้าค่ะ นั่นนี่คือผู้ที่สามารถฝึกจิตได้ดีแล้วนะก็จะทำในยะที่2นี้ได ้สาธุเจ้าค่ะ กระบวนการทั้งหมด ข้อสุดท้าย ใช่กระบวนการทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่ข้อแรกที่เราพูดถึงเรื่องของการประพฤติชอบทางกายวาจาใจการสำรวมอินทรีย์มีหิริโอตตัปปะรูปประมาณในการบริโภคอะไรต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจนถึงเรื่องการอยู่ในเสนาสนะสงัดมันจะทำให้เราละนิวรณ์ได ้ นะนิวรณ์เนี่ยแหละจะเป็นตัวกั้นไม่ให้เกิดสมาธิถ้าเราฟันนิวรณ์ละนิวรณ์ได้แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นทันทีนะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลังนะที่มีอยู่5อย่างเราได้เคยพูดกันไปตอนก่อนนู้นนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคุณตาใจ เจ้าค ่ ะ อันดับแรกคือความคิดในทางกามนะแบบอยากนั่นอยากนี่อยู่ยากว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราแก้ด้วยความที่อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษอันนี้จะดับไปได้นะ2คือความคิดในทางพยาบาทนะเบียดความคิดในทางที่แบบประทุษร้ายผู้อื่นหรือว่าความไม่พอใจที่เกิดจากเรื่องของความเป็นอยู่อันนี้เกี่ยวข้องกันนะถ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักสำรวมอินทรีย์รู้จักอยู่ง่ายกินง่ายมีสติสัมปชัญญะอันนี้จะรับไปได้นะข้อที่3คือเรื่องของความง่วงเหงาหาวนอนนะอันนี้ขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อเซ็งพวกนี้นะก็จะรับไปได้ด้วยการรู้ประมาณในการบริโภค จิตกิจฉานะเจ้าค่ะ การประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือบางทีกินมากมันก็ง่วงอย่างที่คุณตั้งใจว่าแต่พอเรากินพอประมาณพอเราประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นความง่วงความขี้เกียจเบื่อหน่ายพวกนี้จะหายไป มันจะไม่มีนะเจ้าค ่ะอย่างที่4คือความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งนะความเห็นแย้งความเคลือบแคลงตัวเนี้ยก็จะหายไปจากการที่เรารู้จักสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมีสติสัมปชัญญะนะมันจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นมีความพอใจในการปฏิบัติมีความพอใจในการทำนะความเคลือบแคลงเห็นแย้งก็จะหายไป เจ้าค่ะ แล้วก็สุดท้ายคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะการที่เราฝึกสติให้ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆในทุกอิริยาบถนะไม่ใช่เฉพาะในเวลานั่งเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความที่จิตมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่เป็นเรื่องมันก็จะค่อยระงับไประงับไปพอไอ้เจ้า5อย่างนี้หายไปหมดนะจิตเราก็จะเป็นสมาธิสว่างแจ่มใสขึ้นทันที เจ้าค่ะ อันนี ้ จะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเป็นการสรุปนะคุณตันใจมาจะทบทวน นะ เร ื่ องของเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิจิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้นะเราได้พูดถึงเรื่องของการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและอาชีวะอันนี้เป็นข้อที่1นะเราได้พูดถึงเรื่องของหิริโอตตัปปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปและข้อที่2เราได้พูดถึงการสำรวมอินทรีย์นะเราได้พูดถึงการรู้ประมาณในการบริโภคนะได้พูดถึงการประกอบตนอยู่ในมันเป็นเครื่องตื่นนะได้พูดถึงเรื่องของสติสัมปชัญญะในทุกอริยบทได้พูดถึงเรื่องของการอยู่สันโดษนะก็คือเหมือนกับนกมีสัมภาระคือปีกของมันบินไปเท่านั้นเองแล้วก็การเสพเสนาสนะอันสงัด7-8 อย่างนี้แหละจะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้คุณตั้งใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้เทคนิคอันดีมากๆเลยสำหรับท่านที่จะทำสมาธินั้นทำอย่างไรมีสาเหตุอะไรที่จะทำให้ท่านสามารถทำสมาธิได้ง่ายได้เร็วแล้วก็จิตรวมลงได้เร็วนั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษามาในเช้าของวันเสาร์นี้นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำสมาธิทำได้ยากก็ทราบวิธีเทคนิคแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณค่ะกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ